ظالم گزرا زمانہ بچپن کا ہائے رے اکیلے چھوڑ کے جانا اور نانا بچپن کا آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم تلک بھی نہ بھولے وہ خواب سہانا بچپن کا آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم اس کی سب کو پہچان نہیں اس کی سب کو پہچان نہیں یہ دو دن کا مہمان نہیں یہ دو دن کا مہمان نہیں مشکل ہے بہت آسان نہیں مشکل ہے بہت آسان نہیں یہ پیار بھلانا بچپن کا آیا ہے مجھے پھر یاد وہ ظالم بچپن کا